czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ogromna strata koncernu i możliwe powiązania Daniela Obajtka z Hezbollahem. Premier w sprawie Orlenu będzie rozmawiał z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb. Warszawskie lotnisko Chopina ma plan modernizacji. Będzie mogło obsłużyć nawet 30 milionów pasażerów. Wraz z kolejną falą upałów do Polski dotrze pył saharyjski. To piąty raz w tym roku. W sprawie Orlenu premier będzie rozmawiał z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb specjalnych. Chodzi o ponad 1,5-miliardową stratę i możliwe powiązania Daniela Obajtka z Hezbollahem. Onet ujawnił, że Biuro Bezpieczeństwa koncernu ostrzegało ówczesnego prezesa spółki przed zatrudnieniem libańskiego biznesmena na szefa Orlen Trading System. Były też zastrzeżenia co do zabezpieczeń szwajcarskiej spółki córki, która ostatecznie straciła ponad 1,5 miliarda złotych. Poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz powiedział w Polskim Radiu, że za takie afery płacą podatnicy. To jest po prostu, tak powiem brzydko, Pizlandia, która objęła cały kraj. To jest nieprawdopodobne, że prezes w ten sposób podchodzi do kwoty 230 czy 40 milionów dolarów. I ja jestem w ogóle też zdziwiony, że prezes może podejmować takie decyzje, kiedy wszyscy mówią nie, nie rób tego. Te wszystkie afery, a w szczególności tą dotyczącą Orlenu, musimy dokładnie wyjaśnić, bo pamiętajmy, to jest 1,6 miliarda. Orlen sobie grosz, dwa doliczy do benzyny, do ropy i my za to wszystko zapłacimy. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Daniel Obajtek. Zarzucił premierowi, że szuka afer tam, gdzie ich nie ma, a doniesienia Onetu nazwał wrzutką z fragmentów materiałów ściśle tajnych. Sąd aresztował matkę ciężko pobitej dziewczynki z Wejherowa. Dziecko w piątek trafiło do szpitala. 27-letnia kobieta została aresztowana na 3 miesiące. Wczoraj wieczorem na 3 miesiące aresztowany został również partner kobiety. 23-latek jest podejrzany o znęcanie się fizyczne nad dziewczynką. Biegli stwierdzili u 3-latki masywne stłuczenia głowy i twarzy oraz liczne siniaki i krwiaki na tułowiu. W drodze są już zwiększone dostawy broni dla Ukrainy, ogłosił to w Kijowie sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Jens Stoltenberg zaznaczył, że przerwy w zachodniej pomocy wojskowej poważnie odbiły się na sytuacji na froncie. To się zmieni, bo jak mówił, USA zatwierdziły duży pakiet pomocy. Wsparcie obiecali też Brytyjczycy. Rosjanie dominowali od miesięcy nad Ukrainą pod względem amunicji. Nie jest jednak za późno, aby Ukraina zwyciężyła. Dalsze wsparcie jest już w drodze. Rosjanie nacierają, a Ukraina czeka na dostawy, bo to one mogą ustabilizować front, zaznaczył z kolei prezydent Zełenski. Artyleria, broń dalekosiężna i systemy Patriot to uzbrojenie, które mają nasi partnerzy i które powinno pracować tu na Ukrainie w celu zniszczenia rosyjskich terrorystycznych ambicji. Podczas wspólnej konferencji Wołodymyr Zełenski usłyszał też od Jensa Stoltenberga zapewnienie, że miejsce Ukrainy jest w NATO i zostanie ona członkiem sojuszu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nawet 30 milionów pasażerów będzie mogło obsłużyć po modernizacji warszawskie lotnisko Chopina. Władze portu przedstawiły projekty i plan prac. Decyzja o rozbudowie zbiega się z obchodami 90. rocznicy uruchomienia lotniska na Okęciu. Zarówno władze portu, jak i przedstawiciele rządu argumentują, że rozbudowa jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość. Bez rozbudowy lotnisko nie będzie mogło obsłużyć zwiększającego się ruchu pasażerskiego. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek zarzucił poprzedniej władzy zaniechanie inwestycji. Dzisiaj mielibyśmy gotową przepustowość na 27-26 milionów pasażerów. Do 2026 roku potrwają prace projektowe i przygotowawcze. Zasadnicze roboty budowlane potrwają 3 lata. Ireneusz Kołodziej z firmy AROP, która odpowiada za koncepcję rozbudowy, powiedział, że najważniejsze są inwestycje związane z płytami postojowymi i terminalem. Procesor, czyli ten główny budynek terminala, musi być rozbudowany. Dziś port lotniczy w Warszawie może obsłużyć około 20 milionów podróżnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolejna fala pyłu z nad Sahary dociera do Polski. To efekt bardzo ciepłego powietrza zwrotnikowego z nad Afryki. Niebo może być bardziej mętne, a samochody przykryte cienką warstwą żółtego piasku. Pył z nad Sahary może nasilać objawy alergii. Strefa pyłu zwana Kalimą będzie bardzo szybko się przemieszczała, wyjaśnia rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Uwaga, z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek nad ranem nad Polską może pojawić się chmura pyłu z nad Sahary. Stężenie raczej niewielkie, ale może być zaskoczenie, że gdzieś tam właśnie we wtorek nad ranem niektóre samochody są troszkę bardziej zakurzone. Jakość powietrza poprawi się jutro po południu. W tym roku kalima dotarła do naszego kraju co najmniej 5 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, pora na sport. Adam Malecki. Trochę się martwię, jak piłkarze w tym pyle będą sobie radzili, bo za niespełna godzinę na boisko w Krakowie wybiegną piłkarze Puszczy Niepołomice i Korony Kielce. Będzie to ostatni mecz 30. kolejki Ekstraklasy. Mecz, który dla obu drużyn jest niezwykle ważny w kontekście utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli Puszcza wygra to spotkanie, to na 4 kolejki przed końcem będzie miała 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. O tym, jak ważny jest to mecz, wie trener Tomasz Tułacz. Każdy mecz w tej lidze jest bardzo ważny, a ten moment, w którym jest rozgrywany na 5 kolejek do końca, powoduje, że ten ciężar jest jeszcze większy. Ja myślę, że nic z tym meczem się nie rozstrzygnie, ale może spowodować, że będziemy mieli inną sytuację na 4 kolejki do końca. Z charakteru i z gry do końca słynie drużyna Korony, która dodatkowo jest podbudowana wysoką wygraną z Radomiakiem. Teraz tę dobrą grę trzeba powtórzyć, mówi pomocnik Jacek Podgórski. Przede wszystkim skupić się też na swojej grze, bo w ostatnim meczu pokazaliśmy, że potrafimy to wziąć na siebie tą odpowiedzialność i ten mecz będzie dużo ważył na pewno, ale jeśli zagramy tak odważnie i z taką determinacją, to myślę, że te aspekty piłkarskie będą po naszej stronie. W tabeli Puszcza jest tuż nad strefą spadkową, Korona w strefie spadkowej, a różnica to 2 punkty, początek meczu o 19. Kibice kolarstwa czekają na Giro d'Italia. Wielkie pedałowanie po Włoszech rozpocznie się w sobotę w Piemoncie, a pierwszy etap poświęcony będzie pamięci piłkarzy Torino, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1949 roku. Panie kolarki rywalizują w Vuelcie Espania, a świetnie na drugim etapie pojechała Katarzyna Niewiadoma, która zajęła 4. miejsce, zwyciężyła Kanadyjka Ellison Jackson, druga była Węgierka Blanka Vas i ona jest właśnie liderką wyścigu, Polka 16 ze stratą 17 sekund. Wysoka forma w Hiszpanii niewiadomej, a także Igi Świątek, to już tenis oczywiście i turniej w Madrycie, w którym Polka awansowała do ćwierćfinału. Jedynka światowego rankingu pokonała w nieco ponad godzinę 6-1 i 6-0 Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo. Jutro zagra z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają, która w 1/8 finału wygrała z Greczynką Marią Sakkari 6-4 i 6-4. Sport w Trójce wraca kilka minut po 21:00. Słońce dziś nam towarzyszy, a jeśli zachmurzenie to małe i umiarkowane, a parasole mogą się przydać tylko na północy i to też raczej chwilowo. Najchłodniej dziś nad morzem 14 stopni lub 18 stopni lub coś pomiędzy, 20 stopni Celsjusza na zachodzie, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie, a noc też z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 12 stopni, 13 stopni w centrum i na południu, chłodniej tylko w kotlinach górskich około 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Do 19:00 w tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć. Klasykę obiecywałam, klasykę dostarczam. Hello, I love you, won't you tell me your name? Love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue. Hello, I love you. The Doors. Na początek trzeciej godziny zapraszamy do trójki. Dzisiaj dzwonią Państwo 227 trójek. Państwo mieli materiał odnośnie CPK. Mnie osobiście wydaje się, że ten projekt powinien być kontynuowany. W Parlamencie Europejskim został uznany jako strategiczny projekt infrastruktury Unii Europejskiej, więc to otwiera nam drogę do przyznania funduszy. Zostały zaangażowane w to firmy z całego świata odnośnie projektowania, funkcjonowania lotów, terminali i tak dalej, więc no też by chyba to słabo wyglądało tak na świecie. Poza tym 300 milionów już dostaliśmy dotacji z Unii Europejskiej. Co będziemy to oddawać? Przypomnę, że w naszych podcastach znajdą Państwo właśnie na ten temat Klub Trójki prowadzony przez Marcina Jagiełowicza ze znakomitymi gośćmi, więc proszę poszukać trójka.polskieradio.pl. Małpa też się przyda, bo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. To też adres, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować, nie tylko numer telefonu 2027 trójek. To jeszcze za chwilę Błażej Król i Adam Bałdych, a potem porozmawiamy o podwyżkach. Zapraszamy do trójki. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zawiodę. nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Taki tytuł nosi ten utwór i mam wrażenie, że trochę też będzie to wszystko pasować do naszej rozmowy. W studiu witam Mariusza Marszałkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Do spraw energetyki, redaktor naczelny portalu polon.pl. No wielu z nas żyje w tym tygodniu majówką i to też wynika z telefonów od państwa i z wiadomości od państwa. I ten kolejny temat może się cieniem odcisnąć na naszym majówkowym nastroju, ale od 1 lipca czekają nas podwyżki cen energii, prądu, gazu i oczywiście ten temat nam towarzyszy od co najmniej kilku tygodni, miesięcy, jeśli nie lat, ale panie Mariuszu, zacznijmy od takiej diagnozy, no bo te informacje bardzo konkretne się już pojawiają. 1 lipca to jest ten termin, kiedy te nowe zasady wchodzą w życie. W jakiej sytuacji jesteśmy? Skąd te podwyżki? No przede wszystkim pamiętajmy, że ta sytuacja na rynku energii wynika z tego, co się dzieje wokół nas, wokół naszego kraju, w ogóle na rynku światowym. To są perturbacje geopolityczne, wojny, to są działania choćby związane z inwazją Rosji na Ukrainę i też pomimo, iż my nie jesteśmy w wojnie militarnej z Rosją, to jednak gospodarczo... Ale to wszystko nas dotyka. Tak, gospodarczo jesteśmy w ogromnym konflikcie. Jeżeli mielibyśmy to nazwać, to jest wojna energetyczna. Rosja ograniczała dostawy surowców do Europy, limitowała podaż tych surowców. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę my wstrzymaliśmy zakupy z tego kierunku surowców energetycznych w większości. A pamiętajmy, że przed wojną Rosja była głównym tym graczem na rynku energetycznym Europy. I dzisiaj płacimy jakby. To co jest konsekwencją tego, to jest to, że my dzisiaj płacimy właśnie za tą wojnę. Nie giną ludzie na froncie, nie spadają na nas bomby, ale rzeczywiście ceny energii są wysokie, bo po prostu jesteśmy na wojnie. I teraz to, co widzimy dzisiaj, czy to, co będziemy widzieli w lipcu, i właściwie widzimy od kilkunastu miesięcy, to są właśnie konsekwencje tej wojny, czyli wzrastające rachunki za ceny, za energię, za prąd, za gaz, za paliwo, bo przecież na stacjach benzynowych też to widzimy. No i dlaczego te wzrosty od lipca? No dlatego, że jakby od momentu właściwie wybuchu wojny i tego takiego bardzo dużego wzrostu cen na giełdach, rząd jeszcze poprzedni wprowadzał różnego typu, zresztą nie byliśmy osamotnieni, bo to właściwie trend europejski był, wprowadzano różnego rodzaju mechanizmy osłonowe, które miały uchronić ludzi od tego gwałtownego skoku cen energii, cen surowców. I one się kończą właśnie. I one w pewnym momencie musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Myślę, że tutaj większość ludzi, szczególnie w rządzie, w spółkach, zaczyna sobie zadawać i jednocześnie odpowiadać na to pytanie. Jak długo możemy mrozić ceny energii, ceny surowców? Bo oczywiście to jest coś, co jest z perspektywy obywateli, no jest wskazane. No każdy z nas chce mniej płacić za dobra. Natomiast z drugiej strony na przykład nie mrozimy cen paliw. Tak. Nie ma czegoś takiego, że ustalamy cenę paliw na jakimś określonym poziomie. Cena paliw generalnie odzwierciedla to, co dzieje się na rynku. Ja wiem, że czasami my jako konsumenci, sam jestem konsumentem, narzeka się na te ceny, natomiast taka jest rzeczywistość. I niestety w przypadku energii i gazu ta rzeczywistość również występuje. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, bo nawet jeżeli my płacimy mniej w rachunku za tą energię, to i tak finalnie gdzieś za to płacimy, ponieważ to są pieniądze, które państwo pozyskuje z podatków, które musi przeznaczyć na rekompensaty. Więc jakby teraz zaczynamy odpowiadać na to właśnie pytanie i jakby ten lipiec jest takim pewnym synonimem czy zobrazowaniem tego, że chyba mija nam okres wyborczy, kampanii wyborczych. Politycy zaczynają dochodzić do wniosku, że te projekty osłonowe są coraz droższe i trzeba po prostu z tym w jakiś sposób skończyć. To jeszcze powiedzmy tak bardziej konkretnie być może, z jakimi podwyżkami rzeczywiście będziemy mieli do czynienia, bo ja analizowałam sobie doniesienia z przestrzeni właśnie ostatnich miesięcy w tej sprawie i tak się te przydawki określające słowo podwyżki robiły coraz bardziej złowieszcze. Doszło do takich, że były tam jakieś horrenda. Ja się zdecyduję na takie znaczące, czyli ile? No tutaj jeszcze jest kwestia, bo rzeczywiście my obracamy się w takiej przestrzeni takich trochę domysłów, dlatego że jakby ceny energii w Polsce dla odbiorców indywidualnych są regulowane. Zarówno ceny energii, jak i ceny gazu, czyli żeby spółka energetyczna mogła nam ostatecznie podnieść ceny prądu czy gazu, musi najpierw mieć taryfę od Urzędu Regulacji Energetyki, czyli od prezes URE ustala i na podstawie danych, które przysyłają mu spółki energetyczne, czy one uzasadnione, czy uzasadniona jest taka podwyżka cen, jakie one chcą. I URE sobie przegląda te wnioski, patrzy na jakie inwestycje, jakie były ceny i tak dalej, i na podstawie tych wniosków ocenia, czy te podwyżki powinny być, nie wiem, o 50%, czy o 30%, czy może o 10% tylko, a czy może nawet powinny spaść ceny. No i my czekamy właściwie teraz na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki, prezesa, w kontekście właśnie taryfy, która ma obowiązywać na kolejne półrocze. I teraz w zależności od tego, jaka to będzie taryfa, na jakim poziomie prezes URE ustali taryfę, na tej podstawie jakby będzie ten maksymalny poziom cen energii przez spółki. I od tej maksymalnej ceny rząd ewentualnie może w jakiś sposób mrozić ceny. I dzisiaj mówimy, że to będzie, że rząd chce mrozić ceny na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Tak, za megawattogodzinę. To żeby porównać, czy żeby pokazać państwu, słuchaczom, to dzisiaj płacimy za samą energię 420 zł netto za megawattogodzinę. Tylko pamiętajmy, że cena energii to jest około 40% rachunku tego całościowego, bo jeżeli sobie popatrzymy na rachunek, na naszą fakturę, to tam mamy opłaty dystrybucyjne, opłaty przesyłowe, wszelkie te dodatkowe kwoty, które razem sumują się na cały nasz rachunek miesięczny. I do tego oczywiście właśnie dochodzą podwyżki cen dystrybucji, przesyłu, a z racji tego, bo teraz można zastanowić się, no okej, taryfy za energię elektryczną rosną, bo surowce, bo wojna, bo opłaty emisyjne i tak dalej, natomiast czemu opłaty dystrybucyjne i przesyłowe? No bo musimy inwestować, bo jeżeli chcemy zmieniać nasz miks energetyczny, to nie tylko trzeba i wyłącznie zmieniać sposób wytwarzania energii, czyli zastępować elektrownie węglowe odnawialnymi na przykład, ale trzeba też budować sieci. Przecież słyszymy o problemach na przykład związanych z prosumentami, że na przykład ci, którzy zainstalowali sobie panele fotowoltaiczne, nie mogą oddawać energii do sieci, bo po prostu sieć nie jest dostosowana do tego. I spółki muszą jednocześnie inwestować duże pieniądze właśnie w rozwój tej sieci dystrybucyjnej. I te wszystkie elementy razem się zbierają i niestety powodują, że te podwyżki będą. I teraz jaki poziom? No, tu są różne szacunki, tak jak pani redaktor powiedziała. Niektórzy mówią, że szacunki są o 20% rachunku do nawet 40%. Około procent za czy samą ponad energię, 40 nawet. Czy nawet ponad 40. To samo wygląda w przypadku gazu ziemnego i tutaj sytuacja jest podobna, bo z jednej strony tu już słyszymy, że PGNiG wysyła cenniki, bo PGNiG musi wysyłać cenniki, ponieważ on już taryfę otrzymał na dostawy gazu i jakby tutaj problemem jest taki, że taryfa paradoksalnie jest niższa niż czy te ceny, niż to, co obecnie funkcjonuje, czy wcześniejsza taryfa, bo wcześniej było 320 zł za megawattogodzinę, dzisiaj jest 290. Natomiast problem jest taki, że dzisiaj realną kwotą, jaką płacimy za megawattogodzinę gazu, to jest 200 zł. A od lipca będzie, prawdopodobnie nie będzie mrożenia właśnie cen gazu. Albo będzie, ale na innym trochę poziomie. I stąd wynikają te cenniki, które dostajemy od PGNiG-u, ale to nie oznacza, że ostatecznie będziemy tyle więcej płacić. Jeszcze oczywiście myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli, już zmierzając do finału naszej rozmowy, ale w tym projekcie ustawy przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ustawy mrożącej ceny prądu, no, pojawiło się jeszcze ta sytuacja, czy pojawił się bony energetyczne. Ustawa też ma wprowadzić bony energetyczne. To na co tutaj odbiorcy mogą liczyć? No, bon energetyczny ma wspomóc tych najbardziej potrzebujących, czyli rodziny wielodzietne, te, które cechują się najniższym dochodem, jeżeli chodzi o zarobki. I rzeczywiście to ma być jednorazowy dodatek, który ma w pewnym sensie pomóc właśnie tym ludziom. To jest trochę taki podobny mechanizm jak dodatek osłonowy, w którym też trzeba mieć określony dochód na osobę czy gospodarstwo domowe i wtedy otrzymuje się konkretną kwotę. No tutaj jeszcze pamiętajmy, że te ustawy cały czas są procedowane, dlatego że było parę uwag różnych instytucji. Parę to jest delikatnie powiedziane. Tak, znowu. Dosyć eufemistycznie, więc jakby cały czas czekamy na to, aż ten dokument będzie w ostatecznej wersji, wtedy będziemy mogli prawdopodobnie więcej powiedzieć o szczegółach tych również rozwiązań związanych z bonem energetycznym, bo tam jest kwestia na przykład składania przez internet wniosku. Ministerstwo

spotkania. Nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Hamas otrzymał propozycję 40-dniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie zakładników przetrzymywanych ponad 200 dni. Jest ona omawiana w Kairze z udziałem zewnętrznych mediatorów. O podpisanie umowy apeluje m.in. szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Izrael twierdzi, że dla Hamasu to ostatnia szansa, jeżeli chce uniknąć ofensywy w Rafa. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie karabinka Grot. Dochodzenie prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych. Onet donosi, że sprawa dotyczy sprzedaży armii wadliwej broni. Postępowanie obejmuje m.in. szefa inspektoratu uzbrojenia oraz dowódców jednostki specjalnej NIL. Mieli oni wdrażać karabinek na polityczne zapotrzebowanie ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza. Gdański sąd wydał wyrok w sprawie organizacji koncertu WOŚP, podczas którego 5 lat temu zginął prezydent miasta Paweł Adamowicz. Prawomocnie uniewinnieni zostali organizatorzy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także sądzeni razem z nimi policjanci i urzędnik. Sąd podtrzymał natomiast wyrok skazujący wobec szefa firmy ochroniarskiej Tajfun. Stan nadzwyczajny w Oklahomie i Nebrasce po tym, jak przez środkowe Stany Zjednoczone przetoczyło się ponad 70 tornad. Szkody są ogromne. Zginęło 5 osób. W Oklahomie około 100 osób zostało rannych. W Teksasie i Luizjanie ponad 84 tysiące domów i firm zostało pozbawionych prądu. Podczas niektórych tornad porywy wiatru przekraczały 220 kilometrów na godzinę. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Mijają 2 dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z analizy Velobanku wynika, że jesteśmy dzisiaj 2 razy bogatsi niż 20 lat temu. W PKB per capita według parytetu siły nabywczej przybyło nam ponad 115%, a to więcej niż w jakimkolwiek dużym kraju w Unii Europejskiej. Równać się z nami mogą tylko Rumunii i nieduże europejskie huby finansowe, takie jak Cypr czy Irlandia. W Czechach ten sam wzrost wyniósł 41%, a w Niemczech 21%. Dane pacjentów zgromadzone w szpitalach i w przychodniach cieszą się coraz większym zainteresowaniem przestępców. W latach 2019-2022 liczba cyberataków na placówki medyczne w Polsce wzrosła 5-krotnie, mówi Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chroń.pesel.pl. Detekcje bardzo łatwo mogą uzyskać dostęp ci przestępcy do imienia, nazwiska, numeru PESEL, dowodu tożsamości czy adresu zamieszkania setek pacjentów. Następnie wykradzione ze szpitala czy przychodni dane osobowe można wykorzystać do popełnienia przestępstwa. Co więcej, często wiele ataków w ogóle nie zostaje wykrytych. Oznacza to, że o wykradzeniu danych przez hakerów dowiemy się dopiero na przykład, gdy komornik zajmie nam rachunek bankowy za niezapłacony kredyt lub pożyczkę zaciągniętą na to konto. A tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy doszło do 2 dużych włamań, w wyniku których wyciekły dane osobowe około 400 tysięcy Polek i Polaków. Krajowy system e-faktur będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców nie od lipca bieżącego roku, tylko od kwietnia 2026. Taką decyzję podjął minister finansów, a odniósł się do niej rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dobrze, że ministerstwo przedłuża okres wdrażania KSeF-u. Nie byliśmy na to przygotowani jako małe firmy, ani nawet sami urzędnicy skarbowi nie byli przygotowani na wcześniejsze terminy, ale 1 kwietnia nie jest dobrze pomyślany, bowiem to jest właśnie ta część roku, kiedy następuje największa kumulacja sprawozdań i zeznań, które przygotowują biura księgowe. Nałożenie się na to wdrożenia KSeF-u odbije się na jakości pracy biur księgowych i może narazić firmy na dotkliwe straty. Dlatego rzecznik proponuje przesunięcie wejścia w życie obowiązkowego systemu wystawiania faktur na 1 czerwca 2026 roku. Odpowiedzi z resortu jeszcze nie ma. Rada Unii Europejskiej przyjęła dziś formalnie tzw. dyrektywy śniadaniowe, czyli uaktualnione przepisy o składzie, etykietach i nazewnictwie miodu, soków owocowych czy dżemów. Ma to pomóc konsumentom w zrozumieniu, co tak naprawdę kupują i ograniczyć oszustwa w branży spożywczej. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na zielono. Indeks największych spółek zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 4,02 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,05 zł. Wieczór czy późne popołudnie, tak samo jak i dzień, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Najchłodniej jest nad morzem, od 14 do 18 stopni, 20 na zachodzie, 24 w centrum, 26 na południowym wschodzie. I tak samo będzie w nocy, jeśli chodzi o zachmurzenie, bo będzie małe i umiarkowane, a temperatura minimalna od 8 stopni na południowym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 12-13 stopni w centrum i na południu. Najchłodniej w Kotlinach Górskich, około 5 stopni. 24 minuty pozostały do 19, to w stronę 19 pozwolą Państwo będziemy zmierzać teraz razem z zespołem PALP tanecznym krokiem. Came round to call. You didn't notice me at all. To były milenijne plany Jarvisa Cockera. Pulp i Disco 2000. 19 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. My teraz wracamy na Bałkany, do sprawy, o której już mówiliśmy kilka tygodni temu. Na Bałkanach zaostrza się sytuacja. Mniejszość serbska w Bośni i Hercegowinie coraz częściej zgłasza pretensje do samodzielności. Jednocześnie w Serbii nasilają się nastroje na rzecz przywrócenia kontroli nad Kosowem. Dziennikarze Die Welt ostrzegają, że takie nastroje podsyca Rosja, która od początku inwazji na Ukrainę próbuje otwierać fronty w różnych częściach świata. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Po co to Rosji? Są dwie odpowiedzi. Racjonalna. Moskwa chce za wszelką cenę odsunąć uwagę międzynarodowej społeczności od wojny na Ukrainie. I odpowiedź nieracjonalna, bo Rosja taka po prostu jest. Sytuację w Bośni i Hercegowinie część ekspertów charakteryzuje jako zapałkę w pobliżu beczki z benzyną. Tak też tłumaczy panujące tam nastroje ekspertka do spraw Bałkanów Kateryna Szymkiewicz. Serbscy, ukraińscy i rosyjscy politolodzy, z którymi rozmawiałam, wskazują, że Bośnia będzie pierwszym miejscem zachodnich Bałkanów, gdzie Rosja skoncentruje nie tylko swoje zasoby dezinformacyjne, ale również wojskowe, żeby zdestabilizować sytuację, która i tak w tym regionie nie jest prosta. Przedstawiciel serbskiej mniejszości, prezydent Republiki Serbskiej, wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny, Milorad Dodik, próbuje wykorzystać napięcia, żeby wyprowadzić Serbów z państwa federacyjnego. To jest najbardziej wiarygodny scenariusz, który pociągnie za sobą działania dodatkowe. W Serbii Belgrad w ciągu ostatnich lat zbroi się, modernizuje armię, a to wskazuje na to, że Serbia przygotowuje się do przywrócenia pełnej kontroli nad Kosowem, które oderwało się od niej w 2008 roku. Serbia gotuje się do tego, żeby wrócić pełny kontrol nad Kosowo, które ušło od niej w 2008 roku. Politolog Michał Prytuła oprócz racjonalnego wytłumaczenia dążeń Rosji do podpalenia Bałkanów ostrzega też przed stosowaną przez Kreml ideologią sowiecką. To jest taka przyrodna siła, która wyiskuje słabe miejsca w naszym jedynstwie. Rosja to taka siła, która wyszukuje słabe miejsca w strukturze międzynarodowej jedności i uderza w te punkty, w które się da. Rosji bez różnicy, z kim pertraktuje, z kim się kłóci, z kim współpracuje. Nie ma dla niej znaczenia ani moralność, ani etyka. Jest tylko jedna zasada, którą stosuje do tej pory Kreml, a którą sformułował Lenin. Jeśli będziemy im przeszkadzać, to oni będą się nas bać i będą musieli z nami się liczyć. Jeśli będziemy im przeszkadzać, to oni będą się z nami musieli liczyć. Dlatego Rosja stara się mieszać wszystkim i wszędzie, gdzie tylko może to sięgnąć. To mogą być Stany Zjednoczone, to może być Europa czy Bałkany, to mogą być także kraje Europy takie jak Wielka Brytania czy Holandia. Nie ma takiego miejsca na świecie, do którego nie próbowałyby dosięgnąć kościste ręce Moskwy. I tak dalej, i tak dalej. To jest nie tu takiego miejsca, kuda nie pytaje się zaciągnąć ruka Moskwy, kostlawa ruka Moskwy. Podobnie jak serbscy, ukraińscy i rosyjscy eksperci, również Urząd Dyrektora Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych przewiduje zwiększone ryzyko konfliktu na Bałkanach Zachodnich. Podobne ostrzeżenia co do planów Rosji wygłaszali już szef brytyjskiego MSZ i sekretarz generalny NATO. A o sytuacji w Bośni i Hercegowinie opowiadał Maciej Jastrzębski. Life's too short. fog. But guess again, it won't dampen for too long. Cause I got more than one reason to live. So all I to let go of all this shit. Piosenka z przesłaniem od Lucy Rose to nowość Life's Too Short. A ja teraz mam dla Państwa okazję, bo to może być właśnie ta okazja, żeby odkryć piękno naszych sąsiadów. Ministerstwo Infrastruktury wraz z PKP Intercity przygotowało specjalną pulę biletów Super Promo International. Ta promocja zachęca do podróży kolejowej do różnych miejsc w Europie w atrakcyjnej cenie. A powodem promocji oczywiście 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. I pamiętają Państwo, że obiecywałam dzisiaj klasyki muzyczne? No to proszę, jeszcze jeden. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, bo ja do Szklarskiej Poręby. I nie tylko do Szklarskiej Poręby, ale do różnych miast europejskich możemy pojechać w promocyjnej cenie od 2 do 26 maja. A wszystko za sprawą oferty Super Promo International, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Jeżeli chcemy wybrać się w podróż 2 maja, to musimy kupić bilet już dzisiaj, bo jest konieczna 3-dniowa przedsprzedaż. Bilety już są dostępne w naszych aplikacjach mobilnych, w kasach biletowych. Do Berlina, Monachium, Wiednia, Budapesztu, Pragi pojedziemy w bardzo atrakcyjnych cenach. Ceny biletów zaczynają się już od 65 zł. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że to doskonały prezent dla pasażerów z okazji okrągłego jubileuszu. To jest niezła gratka dla tych, którzy lubią kolej, ponieważ na przykład do Pragi będzie można pojechać 4 razy taniej, do Berlina za połowę ceny. Będzie można dużo taniej pojechać do Wiednia, do Monachium. To jest nasz prezent, nasza niespodzianka dla wszystkich tych, którzy lubią jeździć koleją. Ludzie coraz chętniej wybierają kolej, nie tylko dojeżdżając do pracy. Obecna promocja została odebrana pozytywnie. Pasażerowie przy okazji chętnie zdradzili, gdzie by chcieli wyruszyć w podróż. Warto zwiedzać, warto poznawać świat, a Praga to piękne miasto. Myślę, że ogólnie podróżowanie to jest fajna sprawa, bo można poznawać nowe kultury oraz nowych ludzi. Chyba do Pragi, bo byłam kilka razy i uważam, że to miasto jest urokliwe. Warto, że nie muszę trzymać kierownicy w ręku, bo ja jestem kierowcą. Bardzo zadowolony z usług. Są super tanie bilety. Chyba do Berlina bym się wybrał. Jakoś niedługo są mistrzostwa Europy. Fajnie byłoby pozwiedzać. Według szefa resortu od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele się zmieniło na kolei. W ostatnich 20 latach zmodernizowaliśmy ponad 13 tysięcy linii kolejowych. Kupiliśmy prawie 600 wagonów, prawie 100 różnego rodzaju składów kolejowych. Zelektryfikowaliśmy